uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De regionale bouwplannen van minister De Jonge zijn nog te weinig concreet, vinden veel woningcorporaties. De Jonge wil tot en met 2030 ruim 900.000 woningen bouwen, een derde in de sociale huursector. De corporaties staan achter deze ambities, maar vragen zich af waar die huizen moeten komen en wie ze gaat betalen. Iran en Saoedi-Arabië gaan hun diplomatieke betrekkingen hervatten na bemiddeling door China. Deze diplomatieke doorbraak vermindert de kans op een gewapend conflict tussen de twee aartsrivalen in het Midden-Oosten. In 2016 verbrak Saoedi-Arabië de diplomatieke banden met Iran. De twee landen zijn niet officieel met elkaar in oorlog, maar vochten de afgelopen jaren een zogenoemde proxy-oorlog uit door verschillende partijen te steunen in burgeroorlogen en conflicten in Syrië, Iran en Jemen. In Karlsruhe in het zuidwesten van Duitsland is een gijzeling aan de gang. In een apotheek in het stadscentrum wordt sinds vanmiddag een onbekend aantal mensen vastgehouden. De wijde omgeving is afgezet en politie en hulpdiensten zijn met veel mensen ter plaatse. Bewoners moeten binnenblijven. Voor mensen die niet naar huis kunnen is opvang geregeld in een schoolgebouw. De politie van Karlsruhe zegt dat er contact is met de dader of daders. De man die vorig jaar ontsnapte uit de TBS-kliniek in Nijmegen en onlangs in Spanje werd opgepakt, is weer terug in een Nederlandse gevangenis. Sherwin W. van 27 ontsnapte in juni samen met een andere TBS'er. Hij zat een straf uit voor onder meer een gewapende overval waarbij iemand om het leven kwam. De man die ook ontsnapte werd na een week weer opgepakt, maar W. wist ruim 8 maanden uit handen van de politie te blijven. Het weer, vooral in de midden en noorden, sneeuwt het vanavond. Het KNMI waarschuwt met code geel dat het tot halverwege morgenochtend in het hele land glad kan zijn. Verder wordt het morgen nagenoeg droog met zon en stapelwolken, bij 0 graden op de Wadden tot 6 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Hey, lieverd, we hoeven toch niet te tanken? Nee, even een cappuccino. Jij een theetje? Alweer? Dit is al de zoveelste stop. Maar ze hebben hier de lekkerste koffie. Nu een gratis stroopwafel bij elke warme drank om te vieren dat er al 100 BP-stations zijn met een AH2Go. BP, everyday brighter. Op bp.nl/AH2Go vind je alle stations waar we stroopwafels trakteren. Wel eens gedacht aan beleggen in Duits vastgoed bij Sinvest? Beleggen in Duits vastgoed? Ja, Sinvest belegt in Duits vastgoed zoals supermarkten en woningen met een voorspelbaar rendement. Hierdoor keren ze een voorschotdividend van 5% per jaar uit. Oh, dat klinkt goed. Ja, kijk maar even op duitsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product groot is, namelijk 6 op een schaal van 7. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtendpupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+, NederlandseLoterij.nl. Gooi jij op je werk plastic en drankpakken nog in een aparte bak? Dat kan een stuk makkelijker. Wij laten ons restafval nascheiden door de afvalvergroeners. Zij doen dat sneller en beter. Ontdek alle voordelen van nascheiden op gooimaarbijderest.nl. Ja hoor, gooi maar bij de rest. Ik wil van mijn auto af. Zonder gedoe je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Gooi maar bij de rest. Een slim bedrijf kiest voor nascheiden met de afvalvergroeners. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Ashwet El Miloudi. Ja, een hele goede avond. De aankomende provinciale statenverkiezingen zijn erg belangrijk voor Nederlandse boeren. Iedere avond staan we in een andere provincie met de NPO Radio 1-bus om te praten met een boer, onder andere over de impact van de stikstofcrisis. Vanavond ben ik op bezoek bij een boer die bekend staat als bio-vegan boer. Joost van Strien teelt groenten zonder dierlijke mest op zijn akkerbouwbedrijf Zonnegoed in Ens. Het is een enorm terrein van zo'n 93 hectare... waar allerlei groenten worden geteeld. Ik kijk op dit moment uit op een aantal enorme loodsen. Rechts daarvan staat het woonhuis, waarvan het dak wit kleurt van de sneeuw. Zwaaien naar de buren wordt moeilijk hier. Het eerstvolgende woonhuis is zo'n half kilometer verderop. Joost heeft hier de ruimte. Je hebt het goed voor elkaar, Joost. Zeker. Lekker, doe je goed. Ja. Ik noemde net al geen dierlijke mest. Waar moet je verder aan voldoen om jezelf vegan boer te mogen noemen? Ja, het weglaten van dierlijke mest is wel de meest in het oog springende. Maar het gaat vooral om het stimuleren van biodiversiteit, van natuur op je bedrijf. Dat is uiteindelijk het doel van onze manier van landbouw. Bedrijven. Dus voedselproductie combineren met het herstellen van biodiversiteit en klimaat. En hoe doe je dat, het herstellen en het stimuleren van biodiversiteit? Ja, op twee manieren. Ten eerste zo weinig mogelijk verstoren. De bodem zo weinig mogelijk verstoren. Maar ook herstellende maatregelen zoals bomen planten. Zorgen dat je zoveel mogelijk bloeiende planten op je bedrijf hebt. En wat zou bijvoorbeeld verstorend kunnen werken voor de biodiversiteit en voor die grond? Nou, heel veel landbouwpraktijken kunnen verstorend zijn. Dat zijn zoals? Grondbewerkingen, ploegen. Verstoort een heel groot gedeelte van het bodemleven. Dus jij ploegt niet? Ik ploeg niet, nee. Verschillende bestrijdingsmiddelen zijn verstorend voor het ecosysteem. Overbemesting natuurlijk. Dus ja, er zijn verschillende landbouwpraktijken die verstorend werken. Maar ook verschillende landbouwpraktijken die herstellend werken. Ja, en die pas jij dus toe, zoals het planten van nieuwe bomen. De mest kwam net toch even voorbij, want je gebruikt geen dierlijke mest. Wat voor mest gebruik je wel? Plantaardige mest. Dus plantaardige compost. En wat wij noemen maaimeststof. En die produceren we zelf. En dat zijn vlinderpoppen. Maaimeststof? Ja, zo hebben we dat genoemd, omdat dat een beetje de lading dekt. Het is namelijk, wij telen klaver en luzerne. Dat zijn planten die goed zijn voor de bodem. Maar ook de eigenschap hebben dat ze stikstof uit de atmosfeer kunnen inademen, zeg maar. En kunnen vastleggen in de plant. Ze onttrekken aan de atmosfeer. Ja. En die stikstof die dan in die plant zit, die is opneembaar voor andere planten. Maar die komt in je mest terecht? Die komt in de plant terecht. En die plant gebruiken we als meststof. Dus die maaien we en die hakken we in kleine stukjes en die strooien we over het land. En waar produceer je die mest dan? Hier op het bedrijf. Dus een deel van de oppervlakte is in gebruik om die maaimeststoffen te produceren. En wat betekent dat dan voor de grond waar je die mest produceert? Die grond verbetert, want het is een teelt waarbij je de bodem 2 jaar lang met rust laat. We telen namelijk 2 jaar achter elkaar die luzerne. Dus je laat die bodem met rust, het bodemleven kan zich herstellen. Je hebt er daarna, als je daarna pompoenen of aardappelen gaat telen, heb je een hele mooie uitgangssituatie voor die teelt. Omdat die grond in die 2 jaar enorm is verbeterd. En duurt het dan ook langer dan het produceren van de bekendere vormen mest? Nee, het duurt korter. Oh. Want wat wij doen is, wat wij telen als maaimeststoffen, dat is eigenlijk veevoer. Dat voorheen verkocht ik dat als veevoer. Dus wij slaan de hele stap, de hele route naar de koe, de stal en terug naar de akkerbouw. Die hele route slaan wij over. Dus wij voeren eigenlijk met het veevoer voeren we onze eigen wormen. Shortcut. Ja. En jij gebruikt dus plantaardige mest. Daarom ben je ook vegan boer, bio-vegan boer. De normale bio-boeren, die dus niet vegan zijn, maar slechts bio, gebruiken die wel dierlijke mest? Ja, vooral, want in de biologische landbouw wordt geen kunstmest gebruikt. En dan is dierlijke mest eigenlijk de enige manier om je planten te voeden, werd altijd gedacht. En dat zijn wij, 15 jaar geleden zijn we ermee gaan experimenteren. Zijn we dat anders gaan doen. Ja, want hoe is dat zo gekomen? Hoe ben jij vegan boer geworden? Dat is eigenlijk gekomen toen we 15 jaar geleden een discussie hadden in de biologische landbouw over mestgebruik. Er was meer mest nodig dan dat er was eigenlijk. Er was een mesttekort in de biologische landbouw. En daarom werd er gangbare mest aangevoerd om de gewassen te voeden. Ik heb altijd gezegd van, ten eerste wil ik die gangbare mest niet op mijn land. En ten tweede, er is niet te weinig. Het hangt af van hoe je je bedrijf inricht. En dan kom ik weer terug op die vlinderbloemen, die klaver en die luzerne. Als je die integreert in je bedrijfsvoering, dan heb je helemaal niet zoveel mest nodig. Sterker nog, je hebt helemaal geen mest meer nodig als je dat op de manier doet zoals wij dat doen. Ja, dat heb je dus een aantal jaar geleden besloten. Ten eerste omdat het kon, hè? Omdat je dus dat een nieuwe route voor jou was die uiteindelijk voor jou werkte. Wat waren je belangrijkste drijfveren om dat pad in te slaan? Nou, die drijfveren zijn met de tijd nog een beetje verder ontwikkeld. In eerste instantie was het terugdringen van mijn mestgebruik. En langzaamaan ben ik ook voor mezelf gaan kijken van hoe ziet de landbouw van de toekomst eruit en hoe wil ik mijn bedrijf daar op inrichten. En als ik naar de landbouw van de toekomst kijk, dan zie ik een landbouw waar veel duurzamer geproduceerd wordt, veel minder kunstmest, ook veel minder dieren. Want in Nederland hebben we zoveel dieren. Begint steeds duidelijker te worden. Dat leidt gewoon tot problemen. Bovendien heb je voor dierlijke productie, of productie van dierlijke humane voeding, heb je relatief veel land nodig. En om al die negatieve effecten van dierhouderij te verminderen, zou je minder dieren moeten gaan houden in een gezonde Nederlandse landbouw. Nou, als je die dingen bij elkaar optelt, minder dierlijk, meer plantaardig, minder kunstmest, minder dierlijke mest, dan moet je iets anders bedenken. En dan kom je eigenlijk automatisch uit op plantaardige mest. Was dat een moeilijk proces, een ingewikkelde stap? Ja, best wel. We hebben veel geëxperimenteerd. Ik ben er pas 3 jaar geleden volledig op overgestapt. 15 jaar geleden al begonnen met experimenteren. Overigens zijn die experimenten professioneel op een proefboerderij uiteindelijk ook 10 jaar lang uitgeprobeerd. En toen ik de resultaten van die onderzoeken zag, dat was dus in 2019 of 2020, die waren zo positief dat ik zei van oké, nu ga ik er volledig op overstappen. Oké, en hoeveel bio-vegan boeren zijn er op dit moment in Nederland? Hoeveel boeren hebben die stap gezet? Moet even onderscheid maken tussen boeren die het biocyclisch vegan keurmerk hebben, waarvan ik de eerste was. Daarvan zijn er inmiddels 2. Dus dit jaar is het aantal bio-vegan boeren verdubbeld in Nederland. Maar er zijn nog meer bedrijven die het zonder dierlijke mest doen. Dat zijn vaak wat kleinere tuinbouwbedrijven die gewoon uit praktische overweging, maar soms ook uit idealistische overwegingen zeggen van wij doen het zonder dierlijke mest. Maar in feite zijn er dus maar 2 officiële bio-vegan boeren met een keurmerk. En daar ben jij er dus in Nederland, van. Ja. In Nederland, ja. Vind ik heel weinig. Ja. Is het minder lucratief? Nee, het is nog heel onbekend. En er zit een hele sterke overtuiging bij boeren dat je je land moet bemesten. En dat je in de biologische landbouw daarvoor dierlijke mest nodig hebt. Dus het is ook nog onbekendheid. Maar waar komt die overtuiging dan vandaan? Jij bewijst toch het tegendeel? Ja, maar dat is toch 100 jaar lang de praktijk geweest, dat biologische landbouw met dierlijke mest. En 100 jaar geleden was de landbouw nog veel meer geïntegreerd, hè? Veehouderij en akkerbouw waren nog veel meer geïntegreerd. Dus was het ook logisch dat je de mest van je dieren gebruikte om je gewassen te voeden. We zijn veel meer gaan specialiseren. Dus nu zijn akkerbouwbedrijven, biologische akkerbouwbedrijven, zijn afhankelijk van veehouderijbedrijven voor hun bemesting. Nou, die afhankelijkheid wilde ik eigenlijk doorbreken. Ja, dus jij denkt echt dat het grotendeels te maken heeft met dat de boer het niet kent? Ja. Ja, en ervan overtuigd is dat het niet kan. Dat hoor ik ook nog vaak. Maar jij bewijst toch dat het kan? Ja, maar een boer is niet zomaar overtuigd. Die wil minimaal 3 jaar goede resultaten zien. Ja. En we zijn nu 3 jaar bezig, dus ik denk dat die overtuiging zo langzamerhand wel. Want hoe gaat het met het bedrijf? Je bent 3 jaar bezig. Loopt het goed? Ja, het loopt goed. We halen eigenlijk vergelijkbare opbrengsten met toen we nog dierlijke mest gebruikten. Dus de opbrengsten zijn niet omlaag gegaan sinds we gestopt zijn met dierlijke mest. Dus dat is positief. En technisch hebben we het ook redelijk in de vingers. Er is nog wel een heleboel te ontdekken, hoor, want het is allemaal zo nieuw. Maar ja, het gaat nu al goed en ik denk dat het alleen maar beter kan gaan naarmate we het nog meer ervaring opdoen en het nog meer in de vingers krijgen. Je hebt het over we, want uit hoeveel mensen bestaat jouw team? Op dit moment uit 3 mensen. Dat is weinig. 93 hectare, zei ik in de opening. Ja, maar dat is het vaste team. En in het seizoen werken we veel met seizoensarbeiders. En dat is vooral om het handwerk te doen. Dus het wieden van het onkruid en het oogsten van pompoenen en kool. Dat doen we veel met seizoensarbeiders. Niet alleen uit Polen en Roemenië, maar ook uit Nederland steeds meer. Gelukkig, dat vind ik leuk, dat er steeds meer Nederlanders ook zeggen van... hey, we willen ook wel eens een paar weken in de landbouw werken. Maar het team wat we nu hebben bestaat uit 3 mensen. Dus dat loopt goed. En het operationeel houden en krijgen van alles loopt ook goed. Verkoop je ook veel groenten? Loopt het zakelijk gezien goed? Ja, alleen dit jaar stagneert de afzet van biologisch een beetje. Hoe komt dat? Nou, dat komt denk ik vooral door de energiecrisis, de energiearmoede. Mensen hebben de inflatie is enorm geweest natuurlijk. Mensen hebben minder te besteden en gaan in de supermarkt gewoon kritischer kijken naar de prijs. En over het algemeen is een biologisch product wat duurder dan een gangbaar product. Dus de biologische producten laat men iets te vaak links liggen op dit moment. En dat merken wij als boeren, dat er minder vraag is. Aan de andere kant merk je dat alternatief voor vlees en bio in de afgelopen jaren wel steeds populairder is geworden. Toch? Zeker, ja. Onze verslaggever Meerte van der Drift ontmoet Marieke Lamaris, eigenaar van Proeflab Wageningen en medeoprichter van Lekker Lupine. Ze is 3 jaar op rij gekozen voor de Food Top 100 lijst als een van de 100 voedselveranderaars van vandaag. En ziet een toekomst voor de lupineboon in Nederland. Ook innovatief. Peulvruchten zoals lupine zijn van ons bord verdwenen. Hoe kan dat eigenlijk? Zo, snij ik even een citroentje. Even wat zuur erbij. En dan doe ik wat zout. Ik spoel even het potje open. En dat is super makkelijk. Want je doet het potje open. Je spoelt even af met water. Er zit alleen zeezout bij. En dan zie je die hele mooie goudgele boontjes. En in plaats van olijfjes bij de borrel of pindaatjes... kan je dus, zo doen ze dat in Portugal en Spanje, maar ook in Egypte... heb je dus wat boontjes met wat limoensap... of je kan er allerlei kruiden eigenlijk bij doen. En wat zeezout heb je dat bij de borrel. Waar vind je ze het meest op lijken, die lupinebonen? Nou, sommigen zeggen van het is een beetje een kikkererwt of een witte boon of een maïskool. Want staat dit glazen potje naast witte bonen in tomatensaus en blikken kikkererwten in de supermarkt? Ja, het staat nu in de bio-winkels. Ik denk dat ik het wel eens gegeten heb, maar dat gaan we nu ontdekken. Hoe zou je het omschrijven? Frisse smaak? Ja, fris. Dat is natuurlijk ook een beetje door de citroen. Het heeft een beetje een bite. Het is geen melige boon. Nee, want er zit ook weinig zetmeel in. Dus je ziet dat hij gewoon echt een lekkere bite heeft. Ja, heel lekker. Het is niet een hele sterke smaak. Nee, dus kijk, dat is dan ook weer gaaf. Dan is het gewoon een allrounder in de keuken. Je kan hem in alles doen. Ja, ik lijk wel een verkoper, maar... Marieke, hoe komt het dat we dit niet meer in Nederland op het land... Wat? Zeg maar, tot de Tweede Wereldoorlog waren de boerenbedrijven allemaal gemengde bedrijven. Mensen hadden vee, waren akkerbouwers. En na die Tweede Wereldoorlog is er eigenlijk gezegd van... hé, wij willen nooit meer honger. En daar is toen heel erg ingezet op specialisatie. Dus je ziet nu overal velden vol met mais. Heel veel vee hebben we in Nederland, zijn we ontzettend goed in. Maar daarmee verdween dus ook die gemengde bedrijven. Dat ging allemaal naar Canada, Amerika toe. En daarmee verdween dus ook de kennis... rondom het teelt van allerlei peulvruchten in Nederland. En dat je nu ziet, is dat wij enorm afhankelijk zijn... van die peulvruchtenimport, eiwitimport, van ver weg. Want we hebben het eigenlijk niet meer in Nederland of Europa op het land. Dus we moeten meer peulvruchten eten. Het groeit goed in het Nederlands klimaat, in de Nederlandse bodem. Waarom doen we het dan nog niet zo? Waarom is het dan nog zo onbekend? Ja, dat was ook de vraag die ik 2 jaar geleden had... toen ik André Jurrius, de boer, ontmoette. En hij vertelde toen, want ik zei... ja, dit is gewoon superfood, André. Het komt van dichtbij, het is heel vezelrijk. Hij zei van, ja, weet je, ik kan dit wel gaan organiseren... maar als er nog geen vraag is, dan ga ik dat niet doen. Dus hij zei, ik kan het verbouwen op mijn land. Ik heb er ruimte voor, ik wil het ook. Maar ja, aan wie moet ik het verkopen? Precies. We weten ook dat mensen heel weinig peulvruchten nog maar eten in Nederland. En daarvan heeft het voedingscentrum ook gezegd van, nou, het zou verstandig zijn om meer peulvruchten te gaan eten. Dus er zijn kansen in de zorgmarkt bijvoorbeeld. Als mensen in ziekenhuizen zeggen van, hey, wij willen onze patiënten meer eiwitrijk voedsel geven. Nou, dan kan dat. Nou, dit klinkt als iets dat bij een veganboer past, Lupine. Vind je niet? Ja, je hebt het hier over de eiwittransitie eigenlijk, hè? Het vervangen van dierlijke eiwitten door plantaardige eiwitten. Ja. Dus dat past, ja, dat is één op één de filosofie die wij hanteren. Waarom staat het nog niet op jouw land? Nou, lupine groeit vooral op zure grond. En wij zitten hier op basisgrond. En misschien dat er op een gegeven moment wel rassen komen die hier goed groeien. Maar op dit moment wil dat nog niet zo. Heb jij dat eigenlijk ook wel eens meegemaakt? Dat je praktisch gezien wel iets kunt verbouwen, maar dat er geen afzetmarkt voor is? Ja, maar dan telen we het niet. We kijken toch wel naar, nou ja, waar is afzet voor? Af en toe experimenteer je wel eens wat. We kijken toch vooral naar waar vraag naar is. Maar soms moet je toch ook een bepaalde groente willen stimuleren of in de markt willen zetten? Want je hebt vandaag heel erg lekker voor ons gekookt. Vegan curry heb je gemaakt. Ja. Saffraanrijst met wortel, prei en pastinaak. Bedankt trouwens nog. Namens het hele team. Ik kan me herinneren dat pastinaak werd een paar jaar geleden nog een vergeten groente genoemd. Ja, dat is nu al anders. Ja, dat iedereen door marketing en door. Ja, klopt. Maar daar zijn we pas aan begonnen toen die markt is ontstaan. Kijk, we in de winter, nu, in deze tijd, gaan wij bepalen wat we gaan telen. En waar hangt dat vanaf? Waar laat je dat vanaf hangen? Nou, we hebben min of meer een vaste rotatie op ons bedrijf. We hebben een 8-jarige rotatie waarin we verschillende gewassen telen en laten roleren. Dus het hangt af van, past het in die rotatie? En we kijken naar gewassen die goed zijn voor de bodem en gewassen die meer vragen van de bodem, die proberen we met elkaar af te wisselen. En ja, waar is vraag naar? Maar ook, wat vind je als boer leuk om te telen en wat past bij je grond? Dus er zijn heel veel factoren die bepalen wat je uiteindelijk gaat telen. Je luistert naar 5 dagen vanuit Ens, waar het akkerbouwbedrijf Zonnegoed van bio-veganboer Joost van Strien staat. We staan midden op zijn enorme terrein, zo'n 93 hectare. Meekijken en reageren kan via de NPO-app. De provinciale statenverkiezingen komen eraan. Volgens velen voor boeren misschien wel de belangrijkste verkiezingen ooit. Hoe zie jij dat? Nou ja, er is veel gaande in de landbouw. En het wordt nu uiteindelijk duidelijk dat er veel moet veranderen. Dat er veel moest veranderen was 20 jaar geleden ook al wel duidelijk. En dat heeft, in mijn ogen, heeft de politiek dat een beetje laten zitten. Waardoor maar misschien de problemen voelt veel groter zijn geworden. Maar misschien voelt het nu wel meer als 20 jaar geleden, alsof er ook echt iets gaat veranderen. Ja, ja. Omdat het steeds duidelijker wordt dat er iets moet veranderen. Ja, en heeft u in dat kader er vertrouwen in dat de overheid er na deze verkiezingen uitkomt met de boeren? Dat vind ik een hele lastige. Want er zijn zoveel verschillende belangen in de landbouw. Dat het heel lastig is om een landbouwbeleid te ontwikkelen wat voor alle boeren goed werkt. Lastig, maar is dat wel mogelijk überhaupt, denk je? Als je kijkt naar de lange termijn, dan denk ik dat de maatregelen waar nu over gesproken wordt, dat het maatregelen zijn die de landbouw op lange termijn gaan helpen. Op korte termijn komen heel veel bedrijven in de problemen. Dus daar moet ook naar gekeken worden. Hè? Hoe help je boeren door die transitie heen? Maar op lange termijn, er moeten echt dingen veranderen om te zorgen dat die landbouw in Nederland weer gezond wordt. Wat ga je zelf stemmen? Ik ben een van de weinige boeren, denk ik. Hoop ik trouwens niet, maar denk dat ik een van de weinige boeren ben die Partij voor de Dieren gaat stemmen. Je moet er zelf om lachen. Ja, ik vind het zelf heel logisch. Het past helemaal bij mijn filosofie. Ik wou net zeggen, als vegan boer vind ik dat helemaal geen hele gekke gedachte eigenlijk. Nee, nee. En Partij voor de Dieren spreekt zich ook echt uit over hoe zij zien dat de landbouw zich gaat ontwikkelen. En dat sluit helemaal aan bij mijn visie. Ja, en spreekt zich ook heel erg uit Samen met Jesse Klaver van GroenLinks tegen de veestapel natuurlijk in Nederland. Nou, niet tegen de veestapel, maar voor een andere veehouderij. Ja, voor een andere inrichting van de veehouderij. Bent u van mening, kijkend naar die andere inrichting, dat veganistische landbouw, zoals u dus bedrijft, een oplossing kan zijn voor de stikstofcrisis? Ja, want de manier waarop wij produceren stoot vrijwel geen stikstof uit. Ik vertelde over dat onderzoek wat 10 jaar lang is gedaan op een proefboerderij in Groningen. Daar is uitgevonden, daar hebben ze gezien dat in het regenwater wat op de akker valt meer stikstof zit dan het water wat uiteindelijk door de akker heen op het oppervlaktewater terechtkomt. Dus het is zelfs een zuiverend systeem wat betreft stikstof. Dus dat is heel wat anders dan dat je stikstof uitstoot. Dus het is, dat strekt tot aanbeveling? Zeker. Gaat op de manier van Joost van Strien doen, zouden we bijna willen zeggen. Want hoe ziet u de toekomst van de Nederlandse landbouwsector eigenlijk op dit moment? Nou, als ik kijk naar de toekomst, dan denk ik over een periode van 15, 20 jaar. Waarin de landbouw zich heeft ontwikkeld naar een veel duurzamere landbouw. Waarbij gebruik wordt gemaakt van robuuste ecosystemen. Waarbij veel minder dieren gehouden worden. Waarbij er geen grote hoeveelheden krachtvoer meer worden geïmporteerd. Waarbij veel minder kunstmest wordt gebruikt. Dus veel meer plantaardig en minder dierlijke humane productie. Dus plantaardig, innovatief, duurzaam. Kan het eigenlijk samengaan met economische groei? Ja. Want hoe zie jij dat? Nou ja, dat hangt helemaal af van het economisch systeem zoals we dat gaan inrichten. Want ook daar zal iets moeten veranderen. Kijk, nu worden de veranderingen neergelegd bij boeren en consumenten. Die moeten het maar financieel oplossen. Terwijl de bedrijven die daartussen zitten, die hebben eigenlijk juist financiële slagkracht om dingen echt te veranderen. Dus we moeten in de hele keten moeten we gaan kijken van waar. Wie kunnen er mee helpen om die hele transitie vorm te geven? Want op het moment dat je duurzamer gaat produceren, gaat je kostprijs omhoog. Het kost gewoon geld. Elke boom die ik hier plant kost gewoon geld. En kost productie. En wie moet dat betalen, dat extra geld? Nou, dat moet je dus niet bij de consument neerleggen. Want het voedsel moet betaalbaar blijven. En sterker nog, duurzaam voedsel moet eigenlijk beter betaalbaar zijn dan ongezond voedsel. Dankjewel, Joost van Strien. En heel veel succes met de vegan boerderij. Tot hier 5 dagen voor deze week. We spraken verschillende boeren en behandelden onder andere het hete hangijzer dat de stikstofcrisis heet. We spraken openhartige en kwetsbare boeren die duidelijk zijn over waar ze voor strijden. Dank aan alle boeren. Zometeen langs de lijnen omstreken met Suus van Kleef. Knibbelknabbelknuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. Wat gebeurt er toch? Stop met genderwaanzin voor onze kinderen. Maak ze niet bang met crisisverhalen, maar leer ze lezen, schrijven en rekenen. Geen verdere escalatie in Oekraïne, maar aansturen op vrede. Betaalbare energieprijzen. En ook dat kan gewoon als we stoppen met zinloos klimaatbeleid. Stem Nederland terug. Stem Forum voor Democratie. 15 maart. Bij de VriendenLoterij gaan alle geldprijzen er deze maand 2 keer uit. Ga nu meespelen en maak direct kans op €25.000. Ik wens u 2 keer zoveel geluk. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18+, speelbewust. Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Het is Arcadia. Het is ieder voor zich. Arcadia. Een nieuwe Nederlands-Vlaamse fictieserie. Over een samenleving waarin je krijgt wat je verdient. Met Monique Hendricks en Melody Klaver. Arcadia, vanaf zondag 19 maart bij KRO NCRV op NPO 3. En te streamen op NPO Plus. Niet vliegen, wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.